حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غلام کی ذمہ داری 3 دن تک ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2244۔